Ужо з паўмесяца пражыў Архіп у двары сваім у роднай старой хаце бацькаўскай. Грошы страхоўку выдалі за хату, што згарэла, але каб лес купляць і не гаварылі пакуль што. Задумалі сяляне на хутары выйсці. Людзей прадпрыемных, рухавых і здольных душыла жыццё абшчэсцвенскае. Ані палепша ніякое ў полі зрабіць, ані лепшага сорту жыта пасеяць, ані дабрэйшую жывёлу прыдбаць. Трэба было б заборка ў ваду спусціць у прыні. Сяляне рупныя згодзіліся, а гультаі, тыя, што на сваёй зямельцы не жывуць, а пастухамі, патракамі, леснікамі ў паноў ды жыдоў жывуць, упнуліся. Не далі пра свае шнуры канаў капаць. Што ты з імі малаўчонымі рабіць будзеш? Возьмем у ругу, пана братцы, казалі добрыя гаспадары. Жывёла на парыні, як на бубачках, як на таку ходзіць. Што яна з'есць там? Якую трасцу? На якое ліха мне твая уруга, калі ў мяне адна карова? Дзень як-небудзь і на парыні прашлынь даіць, без пашы твае, а к вечару жонка мех травы з панскага лесу прынясе ды накорміць, і ўсё тут разбіваюць увесь саглас вузкашнуровыя адходжыя ды рохлі гультаевічы. А за кожную драбніцу брэшуцца, за шкоду наўмысную незаметную лаюцца, як агалтелыя. Эх, бяднота, бяднота, бяднота! Да чаго ж ты даводзіш чалавека? І жалка, горка, і крыўдна. З лепшых людзей робіць цар голад звяроў, сумлення не маючых. Пачалі сяляне варушыцца, аб хутарах зюкаць. Архіп нічога пра тое з сялянамі не гаварыў, баяўся. Пачнуць апосля дапякаць бацьку. А, твой сын падбіў на хутары, панам зрабіўся, па-панску жыць захацеў. Будзе доктарам, накалупае грошай і скупіць хутары гаспадароў бедных, заніпаўшых, будзе маёншчыкам, жывадзёрам. Як агню баяўся такі гутарак Архіп і жыў у бацькоў ціха, смірна, у гаворкі вялікія, не лезучы. Радавалася сэрца старога бацькі яго, як пойдуць на сенакос яны. Хлапец работнік Восіп, сын і сам старын упрэй. Сала возьмуць, бліноў матка напячэ, вады ў біклашцы набяруць. Выйдуць у трох на дзесяціну ў дуброўках, у паноў, дзе сенакос купілі. Восіп уперадзе, а студэнт ззаду. Не паддаецца, гонар мае. Толькі чутно вжык, вжык, вжык, вжык. Скіне студэнт і брыль з галавы, і расшпіліцца, і распяражацца, хоча плячо ў плячо з работнікам харошым ісці. Вясёла! Вецер сарочку паддувае, халадзіць, скакунцы, стрык-стрык-цыр, песеньку пяюць. Пад кустом жупаны ляжаць, і пяшчанка з бруском стаіць, і разбой іх сцеражэ, з'явіўся там, звіўся там. Бяроза стень кідае, халадок дае, пакошанай травою прыемна пахне, а наўкола красачак прыгожых, і стаіць, і ў пакосах ляжыць многа-многа. Старыну прэй сядзіць сабе на пні, ды кляп-кляп-кляп-кляп, касу клепіць і радасна на сына пазірае. Малады, вучоны, прыгожы і добры такі, а сам земскі, сам к яму з рукою здароўкацца першы падыходзіць. і мужикоў сваіх людзей сынок не цураецца, земляка, калі трэба ўсюды абароніць і чужога не скрыўдзіць. Добрый студэнту забыцца на думы гарадскія сівыя, паэзіі народа роднага пачаставацца, душу засмучоную ажывіць. І толькі зданні гэтыя, пытанні дрэнныя, туга тая, а што? Нічога, нічога, до. Ці не дапытацца Восіпа, хто кідаў яго? Ці не пайсці на могілкі са стрэльбаю начаваць? Фу, смешна. Але ў чым же справа? І чаму яны ўсе маўчаць аб тым, як ён прыехаў? Яны спакойны. Яны ведаюць, што нячыстая сіла ёсць, але калі яна не дакучае, то ім і дзела мала дае. Што ім даходзіць, адкуля яна? Да і студэнту неяк усё больш не наўме тое таемнае. Некалі за працаю ці то за чым другім. У вясковым жыцці некалі можа. Бяжыць час у роднай хаце. Згарэла тая хата, і зданні забывацца сталі. А, проста прыдалося бацьку. Ну, а вось і б смяецца. Напаіць яго, каб праўду сказаў, а некалі неяк усё, то тое, то другое, і зданні забываюцца. Ды Архіпу не саўсім. Чаго прыехаў? А вось бацькоў даведацца. Люба тут. Люба жыць сярод працы, святцейшай усіх прац, працы земляроба. Люба мець здаровае цела і здаровы дух. А і тут дакучаюць пытанні шалёныя. А бывае, ды ну іх не да іх, некалі папрацаваць, аддыхнуць, пажартаваць і зноў узяцца за працу прыемную. Не ў горадзе, у сяле. Люба тут. Люба вечар цёплы і ціхі і добрапагодлівы снапы вазіць. Люба раніцай у рацэ з вадою лёгкаю, не дужа халоднаю, пакупацца. А днём гуркоў у градах пашукаць, пасмакаваць, або яблык салодзенькіх, мядуначак невялічкіх пакаштаваць. А ў ранні у святы дзень устаць і ў лес пайсці, грыбоў насабіраць, мо леснікі не абдзяруць, а потым у царкву, у госці пайсці, а вечарком скрыпку ўзяўшы на вуліцы пад хатай пасядзець, сыграць скокі танцы ды песні весялушкі розныя. Іграе Іван на гармоніку, а ці мог на дудцы мастак. Танцуе студэнт з дзяўчынкамі, хахатушкамі, сарамліва смелымі, здаровымі, прыгожымі. Ідзе час. Зараз да горада рыхтавацца пара. Сумна тады робіцца. А толку праз данё страхаццё так і няма. І бацька з сынам неахвотна гаворыць ужо пра тое. Баіцца за сына ядынага, дрыжонага, бо баіцца стары, што надта пачаў цікавіцца сынок незразумелым, таемным, страшным, неземным. «Ай, ну, прэй, паглядай за сынам!» — гаворыць сват Яхім, сівы разумны дзед. Пара яго апаслівая, маладая. Ніхто яшчэ лбом сцяну мураваную прабіць не здолеў, а галовы разбівалі многія. Ой-яй-яй-яй, многія, як падумаеш. Вялікія навукі прайшоў з роял давыдзёнак. Што ўсё на галоўнага рабіна навучаўся, а пачаў задумвацца, пачаў, і вось на табе. У адной доўгай кашулі ходзіць цяпер па шамаву з кійком,